Ja. Dus, hallo. Ja, daarmee is het einde gekomen aan deze langdurige makbaarheid, denk ik. Het kan nooit lang genoeg duren eigenlijk. Maakt wel niet uit. Maar ja, en ik heb het ook al een beetje gehad. Dus we gaan ermee stoppen en dan later gaan we het uitzenden. En zoals het nog werkelijk weet ik nog niet wanneer. Dus blijf lekker luisteren naar Radio Paddepoel. Want er komt altijd meer, maar je weet nog niet wanneer.